uratować nos i noc może tylko Plastramoc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 marca jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ewa Wrzosek zawiadamia prokuraturę w sprawie opublikowania dokumentu zawierającego jej dane osobowe. 1 200 000 zł stracił mężczyzna z Białegostoku, który inwestował swoje oszczędności w internecie. Oględziny bazaru Różyckiego na warszawskiej Pradze po wczorajszym pożarze. Prokurator Ewa Wrzosek złożyła do prokuratury krajowej zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa. Chodzi o opublikowanie na jednym z profili w mediach społecznościowych dokumentu w postaci kwestionariusza paszportowego zawierającego moje dane osobowe, powiedziała. Wczoraj Ewa Wrzosek uzyskała ochronę w związku z hejtem, który się na nią wylał po śmierci Barbary Skrzypek. Świadek zmarła kilka dni po przesłuchaniu jej przez prokurator. Później na profilu dziennikarki Doroty Kani zamieszczono zdjęcie dawnego kwestionariusza paszportowego Ewy Wrzosek. Dokument zawiera szczegółowe dane obecnej prokurator, w tym ówczesne zdjęcie i ówczesne adresy zamieszkania, imiona rodziców oraz numer PESEL. Rolnik pod Koszalinem znalazł podejrzany przedmiot przypominający drona z pociskiem, mówi aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Około godziny 14 dyżurny koszalińskiej komendy otrzymał zgłoszenie od rolnika, który wykonywał prace polowe między miejscowością Niedalino a Strzekęcino. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, ujawnili przedmiot przypominający pocisk, który był przyczepiony do metalowego stelaża. Na miejsce przyjechali saperzy ze Szczecina. Obecnie trwają czynności pod nadzorem prokuratora. To największe zgłoszone oszustwo w historii podlaskiej policji. Prawie 1 200 000 zł stracił mężczyzna z Białegostoku, który inwestował swoje oszczędności w internecie. Za namową oszustów 88-latek przelewał na wskazane konto spore sumy pieniędzy, między innymi na rzekome inwestycje w kryptowaluty czy projekty koncernu paliwowego. Senior znalazł w sieci ogłoszenie w sprawie pomnażania oszczędności, wpisał tam swój numer telefonu, a dzień później skontaktował się z nim mężczyzna przedstawiający się jako kierownik firmy inwestycyjnej, mówi rzecznik podlaskich policjantów, młodszy inspektor Tomasz Krupa. Powiedział, że senior został wylosowany do udziału w inwestycjach. Dodał, że aby móc rozpocząć inwestycje, musi wykonać przelew blikiem w wysokości 1000 zł. Po przelaniu pieniędzy z 88-latkiem skontaktował się kolejny mężczyzna. Przedstawił się jako opiekun w kwestii inwestycyjnej. Polecił seniorowi zainstalowanie aplikacji na telefonie, która będzie potrzebna do prowadzenia przyszłych inwestycji. Na początku 88-latek wpłacił na wskazane konto 25 000 zł, myśląc, że inwestuje w materiały szlachetne. W aplikacji obserwował, jak wpłacona kwota rośnie. Wtedy oszust zaproponował mu inwestycje w kryptowaluty, jednak zaznaczył, że potrzebne są większe pieniądze. Chcąc dalej inwestować, 88-latek sprzedał swoje obligacje. Trwają oględziny biegłego po pożarze na bazarze Różyckiego na warszawskiej Pradze. Do pożaru doszło wczoraj po południu. W jego wyniku spłonęło 17 boksów handlowych. Część z nich była wyładowana towarem. Nikt nie ucierpiał. Jak mówi Paulina Onyszko z warszawskiej policji, oględziny biegłego z zakresu pożarnictwa są kluczowe, żeby poznać przyczyny pożaru. Nie możemy mówić o żadnych hipotezach, nie możemy formułować żadnych wniosków z racji tego, że te oględziny muszą się odbyć, a ta opinia biegłego będzie miała tutaj istotne znaczenie dla sprawy. Te oględziny będą kontynuowane jutro, będziemy tutaj analizować te opinie biegłego, ale równolegle oczywiście prowadzimy te swoje czynności dochodzeniowo-śledcze związane z ustalaniem świadków, przesłuchiwaniem, analizą zabezpieczonego monitoringu. Po otwarciu w 1882 roku bazar stał się jednym z kilku legendarnych stołecznych miejsc handlowych. Przetrwał do dzisiejszego czasu. Od kilku lat jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków. Estonię odwiedził brytyjski następca tronu książę William. Po południu spotkał się z prezydentem tego kraju, a jutro odwiedzi stacjonujących tam brytyjskich żołnierzy. Wizyta księcia Williama to znak solidarności z sojusznikami na wschodniej flance. Od 2017 roku w Estonii stacjonuje wielonarodowa batalionowa grupa bojowa NATO pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii. Ostatnio pojawiły się głosy, że Brytyjczycy mogą opuścić ten kraj, aby stworzyć siły odstraszania na Ukrainie. Szef estońskiego resortu obrony Hanno Pevkur zapewnia jednak, że tak się nie stanie. Możliwy wkład sojuszników w zapewnienie bezpieczeństwa Ukrainy w żaden sposób nie wpłynie na ich obecność w Estonii i w krajach bałtyckich, pisze estoński portal ERR, cytując ministra. Prezydent Alarcaris podkreślił, że obecność brytyjskich żołnierzy wzmacnia poczucie bezpieczeństwa Estończyków. Zjednoczone Królestwo jest naszym ważnym sojusznikiem. Obecność ich żołnierzy w Estonii to podstawa bezpieczeństwa w regionie. Czytamy w oświadczeniu estońskiego prezydenta, wydanym po spotkaniu z księciem Williamem. Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno, na Suwalszczyźnie może padać deszcz, 10 stopni na północnym wschodzie, 14 w centrum, 17 na zachodzie, chłodniej tylko na wybrzeżu do 9 stopni. Autopromocja. To jest proste zasada psychologiczna, że jak się coś wspomina, no to w organizmie zachodzą w ogóle chemiczne nawet reakcje, dokładnie takie jak w tym momencie, kiedy to się tak naprawdę zdarzało. Ale czy będzie czas na wspomnienia, kiedy tyle przed nami? Przekonamy się w Trójce pod Księżycem otwierającej wiosnę 2025 i posłuchamy muzyki, którą on sam dobiera do swoich przedstawień. Zapraszam, Jan Klata. Ależ to my zaprosiliśmy słynnego reżysera od nowego sezonu, dyrektora Teatru Narodowego w Warszawie, i spotkamy się ponownie po wielu latach, tuż po północy. Do usłyszenia więc, Paszka Marcinik. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dokładnie 6 minut po 20. Klub Trójki. Dobry wieczór, za sterami Elżbieta Malinowska, przed mikrofonem Paulina Wilk. Audycję wydaje Józef Niewiarowski. Bardzo jestem ciekawa, kto z Państwa otworzył na przykład dzisiaj skrzynkę pocztową w domu i znalazł tam nie rachunek, nie reklamę, nie mandat, nie zwykłe awizo, tylko po prostu list od kogoś, najlepiej miłosny. To jest, zgodnie z wynikami corocznego badania Urzędu Komunikacji Elektronicznej, coraz rzadsza sytuacja, ponieważ odchodzimy od pisania i wysyłania do siebie listów, czy też pocztówek, a pocztówki są w obiegu od 1900 roku. Wcześniej nazywano je po prostu kartami pocztowymi. Słowo pocztówka wymyślił nie kto inny jak Henryk Sienkiewicz, dowiedziałam się, przygotowując dzisiejszy Klub Trójki, a o związkach między pocztą, listami i literaturą będziemy na pewno dzisiaj sobie mówić. No tych listów prywatnych, intymnych, opowiadających nasze życie, nasze całkiem zwyczajne albo całkiem poważne sprawy jest coraz mniej, ale samych przesyłek takich w formie listu to Poczta Polska nadal wysyła ponoć nawet koło miliarda rocznie w tym kraju, tylko że znakomita ich większość to jest właśnie korespondencja urzędowa, no i ulotki reklamowe. Pierwsze w historii polskie listy, ich nadanie kosztowało 4 grosze i taką opłatę za list wprowadził jeszcze Stefan Batory, a potem było coraz ciekawiej i coraz drożej. Właśnie o listach, o ich pisaniu, czytaniu, o tym, co być może tracimy, odchodząc od prowadzenia prywatnych, codziennych korespondencji. No i czy odchodzimy, czy jeszcze piszemy i w jakich sytuacjach nam się to zdarza. Będziemy rozmawiać w dzisiejszym Klubie Trójki aż do 21. I z tej okazji w studiu przy Myśliwieckiej troje gości bardzo solidnie przygotowanych, zaopatrzonych w całe tomy listów, co mnie zachwyca. Dawno nie miałam tak świetnie przygotowanych gości w audycji. Sylwia Chwedorczuk, doktorka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, badaczka literatury, autorka książki biograficznej Kowalska, ta od Dąbrowskiej, wydanej przez Marginesy. To biografia Anny Kowalskiej, powieściopisarki, zapomnianej trochę przed tą książką Sylwii, redaktorki i partnerki wieloletniej Marii Dąbrowskiej, tej od nocy i dni. W studiu także Anna Król, teatrolożka i biografistka, autorka między innymi książki biograficznej Rzeczy i Waszkiewicz Intymnie oraz opracowania zbioru korespondencji Wszystko jak chcesz, korespondencji miłosnej Jerzego Iwaszkiewicza do Jerzego Błaszyńskiego. Jarosława Iwaszkiewicza, przepraszam, nazwałam ich obu tym samym imieniem. Anna Król jest także pasjonatką czytania rozmaitych korespondencji, o czym mam nadzieję trochę nam dzisiaj opowie. I trzecim gościem dzisiejszego Klubu Trójki jest Zbigniew Gluza, współtwórca Fundacji Ośrodka Karta, wieloletni redaktor naczelny kwartalnika historycznego Karta. Dobry wieczór. Witamy. Wszystkim dobry gościom. Wieczór. Dziękuję, że jesteście. No i zacznę chyba od takiego pytania do was. Jaki kawał życia da się zapisać w listach? To znaczy, jak istotnym źródłem wiedzy o tym, jak życie pojedynczych osób, ale też całego naszego społeczeństwa można w listach znaleźć. Patrzę na Anię Król, bo Jarosław Iwaszkiewicz to był człowiek, który pisał wszystkiego na tony, listów na kopy, do żony, do przybranego syna, do innych pisarzy. Wszystko po sobie zostawił, niczego nie gubił. No ale pytanie, czy w tych listach on jest jakiś inny niż na przykład w przecież także bardzo opasłych dziennikach? Dobre pytanie. Zanim na to pytanie odpowiem, to odpowiem na twoje pierwsze pytanie postawione tuż po rozpoczęciu audycji, mianowicie kto z państwa ostatnio wyjął list ze skrzynki. Ja dziś wyjęłam ze skrzynki kartkę pocztową z życzeniami urodzinowymi, ale właśnie chyba ta poczta jest bardzo zajęta, bo urodziny mam na początku lutego, a kartka została wyjęta dzisiaj, czyli 20 marca. Także troszeczkę podróżowała po Europie. Ale było to bardzo zaskakujące, bardzo miłe, bo naprawdę rzadko mi się to zdarza. I coraz rzadziej w ogóle zdarza mi się regularnie otwierać skrzynkę pocztową, bo wiem, że w tej skrzynce nic specjalnie chyba raczej na mnie ciekawego nie czeka, oprócz ewentualnie jakichś powiadomień o spóźnionych wpłatach lub inne tego typu ciekawe druki. A odpowiadając na pytanie o Jarosława Iwaszkiewicza i o to, czy on był inny w swoich listach, ty wspomniałaś kilku odbiorców tej korespondencji, natomiast no pewnie łącznie z tych listów, które się zachowały, to musiałabym powiedzieć, że było ich nawet nie kilkudziesięciu, a kilkuset, czy nie tylko oczywiście mężczyzn, ale też kobiet. On bardzo, bardzo dużo korespondował. To ja pamiętam w tym czasie, kiedy zajmowałam się jego biografią, i przeglądałam to archiwum, czytałam, zgłębiałam, to byłam niezwykle zaskoczona tym, jak dużo listów można pisać. Mówimy oczywiście o czasach, kiedy telefony nie były czymś zupełnie oczywistym. I właściwie list to było jedyne, co pozwalało jakoś skontaktować się z drugim człowiekiem. To był człowiek, który pisał dziennie minimum 3 do 7 listów. To znaczy, że równolegle prowadził korespondencję z ilomaś tam osobami. No i pamiętajmy, że jak się napisało list, to przychodziła odpowiedź, więc trzeba było szybko na niego odpowiedzieć po to, żeby zachować ciągłość i zachować jakiś taki chronologiczny w ogóle bieg wydarzeń. Oczywiście w tych listach również bardzo często pojawiają się informacje o tym, że nie dostałem twojego wcześniejszego listu albo nie odpowiedziałeś, te listy się spóźniały, jakoś tam się ze sobą mijały. I na koniec, żeby nie zabierać bardzo dużo czasu z odpowiedzią na pierwsze pytanie, chciałabym potwierdzić. Ja uważam, że Iwaszkiewicz był inny w listach i według mnie był bardziej intymny w listach. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Ja się dzisiaj nad tym zastanawiałam, idąc i tutaj do studia, ale też wcześniej, pamiętając o naszej audycji wieczornej. Jak to jest możliwe, że ta forma, jaką jest list, która z jednej strony wydaje się być jednak dość formalna, szczególnie jak cofniemy się o te kilkadziesiąt lat, kiedy list był skonstruowany z konkretnymi nagłówkami, i tak dalej, więc wydawałoby się, że dość sformalizowany, a jednak pisząc list ludzie uwalniali, czy wciąż uwalniają jakiś rodzaj szczerości, intymności, której moim zdaniem nawet często nie ma tak dużo w dziennikach, bo dziennik z bardzo wielu powodów jest też takim materiałem, w którym szczególnie twórcy, się kreowali. A list nie. List pozwalał właśnie trochę wyczyścić z tych różnych wizerunkowych elementów to pisanie. Mhm. No to patrzę teraz na Sylwię Chwedorczuk, czy jest tak, na przykład głową, w przypadku Marii Dąbrowskiej, Anny Kowalskiej, czy było tak, że w listach, jak no przede wszystkim ich relacja mogła się odsłaniać, tak, nabierać tej formy, no bo ona długo pozostawała tajemnicą. No ale to w ogóle jest to pytanie o tę inną twarz w listach. To ja tutaj właśnie kiwałam do Ani, bo potwierdzam, podobne mam takie przemyślenia co do Dąbrowskiej, że Dąbrowska tak samo dużo korespondowała i rzeczywiście zachowało się... Czy to mogło być normalne, czy normalne dla literatów kilkadziesiąt lat temu, ta intensywność pisania? To jest ciekawe, to znaczy ja w ogóle uważam, że Dąbrowską pożerała ta korespondencja i wszyscy do niej pisali i ona była taka bardzo obowiązkowa i wszystkim odpisywała. Zaraz wrócę do twojego pytania, ale tylko powiem taką ciekawostkę, że no wiecie, wszyscy do niej, żeby załatwić mieszkanie już po wojnie, to jest w ogóle ta korespondencja taka różnoraka, w sensie od każdego i ona każdemu odpowiadała i jest coś niesamowitego, bo ona na każdym liście napisała tam odpowiedziane tego i tego dnia, interesanci, bliscy znajomi, głupie baby. To jest niesamowite, bo Iwaszkiewicz robił dokładnie to samo i też zresztą przecież lata 50. 60. to jest okres, w którym on potrafił i mógł załatwić różne rzeczy, w związku z tym pisali dla niego przeróżni ludzie, od rolników przez osoby, które chciały ze wsi na przykład dostać się do miasta, przeprowadzić, studenci, uczniowie i tak dalej. Tak, i to, no i to myślę, że to jest świetny zbiór dla ludzi, którzy by chcieli się tym zająć, bo to oczywiście tego jest tysiące, to są tysiące stron. Ale wracam do tej korespondencji, która mnie najbardziej interesuje, czyli do korespondencji Anny Kowalskiej i Marii Dąbrowskiej. I rzeczywiście ona jest niesamowita z tego powodu, że pokazuje właściwie, jak się rozwijał ich związek. Czyli od 40 roku, one większość tego czasu, kiedy tworzy się ich więź, mieszkają oddzielnie, więc możemy my jako czytelnicy i czytelniczki śledzić, co się tam wydarza. I mam takie poczucie, że jeśli chodzi na przykład o Dąbrowską, to ona w tych listach jest, tak jak Ania powiedziała, ona jest bardziej intymna i bliska po prostu. I że też mogłabym podzielić tę jej korespondencję na takie, taką związaną z interesami i ta związaną z emocjami. Czyli ona korespondowała najpierw z Marianem Dąbrowskim, ze swoim mężem, potem ze Stanisławem Stępowskim, no i ostatnia ta korespondencja z Anną Kowalską. Mhm. Ona takiej intelektualnej korespondencji właściwie po sobie dłużej takiej nie zostawiła. Mhm. Panie Zbigniewie, pytanie do Zbigniewa Gluzy, czy właśnie z punktu widzenia takich badań historycznych listy przedstawiają jakiś szczególny rodzaj materiału, no, w którym się właśnie odsłania jakaś w ogóle inna warstwa historii? My się nie zajmujemy klasycznym badaniem historii, tylko pracą ze świadkami. To znaczy to w ogóle od początku przyjęliśmy. To jest w tym sensie unikat, że jesteśmy właściwie jedynym pismem w Polsce, ale też nie znajdowałem gdzie indziej, żeby pismo było wypełnione tekstami świadków, a nie opracowaniami historyków. My nie drukujemy opracowań w ogóle. I listy w tym kontekście, jeżeli się szuka różnych form, to listy czasami się okazują jedyną w ogóle formą możliwą. To znaczy czasami jest tak, że one są jakby odpowiedzią na jakieś zadanie. Znaczy coś takiego, sam miałem taką sytuację, bo myśmy, karta powstała na początku stanu wojennego i myśmy w 83 i 84 roku próbowali zapisywać pobyt ludzi w więzieniach. Po prostu chcieliśmy się dowiedzieć i ci, którzy wychodzili z więzienia, byli przez nas nagrywani i nie można było zrozumieć, na czym polega tam czas. No i w końcu sam zostałem aresztowany i doszedłem do wniosku, że to właściwie jest jedyna szansa, żeby na bieżąco relacjonować, co się ze mną dzieje. I w listach do żony pisałem co tydzień, opisywałem cały tydzień, chwila po chwili. I z tego wyszła książka finalnie. Ja mam wrażenie, że to jest coś takiego, że w bardzo wielu sytuacjach, to jest jakby narzędzie, znaczy metoda do w ogóle stawiania siebie. Myślę, że do tej audycji hasłem mógłby być tytuł listów Jacka i Gai Kuroniów, to znaczy listy jak dotyk. To jest korespondencja zupełnie niezwykła, ponieważ on pisał do Gai tylko wtedy, kiedy siedział w więzieniu albo był w wojsku, czyli po prostu był unieruchomiony. I to jest miłosna korespondencja. To wszystkie listy były czytane. Oni wiedzieli, że to idzie przez cenzurę więzienną. Ma się poczucie, że przekroczyli to. Tak jakby nie zauważyli drogi. Więc myśmy potem nawet trochę żałowali, że on dłużej nie siedział, bo 9 lat. Ale to było tak gęste, po prostu tak znakomite. Przyniosłem tu też książkę Stanisława Cata-Mackiewicza. To też jest tego rodzaju sytuacja. Myśmy dostali kolekcję, wnuk przekazał i się okazało, że jest gigantyczna korespondencja przez 20 lat. Cat nie pisał dziennika, ale pisał regularnie do swojego przyjaciela w Stanach Zjednoczonych. I ta korespondencja, myśmy to ułożyli w dziennik. To jest nie do porównania właściwie z pisanymi dziennikami, ponieważ oni rzeczy, to nie jest kreacja. Właśnie tak jak już mówiliśmy, że list jest właściwie intymny z natury, a on akurat się odsłaniał przed tym swoim w tych listach całkowicie. To znaczy tu nie ma granic. To znaczy jak nienawidził kogoś, to pisał, na czym to polega, jeżeli oddawał się kobiecie albo mu się nie udawało, to opisywał to w szczegółach. No naprawdę. I powstał taki, to jest nie do porównania z jego literaturą. Ta publicystyka w ogóle jest inna niż te listy, ponieważ tu jest człowiek cały przedziwny, bo utkany z tak dziwnych emocji. Mam takie poczucie, że listy, bo jeszcze to jest ważne, żeby je zachowywać, bo my teraz rzadko pisujemy, ale chodzi o to, żeby nie było tego dystansu do takiego świadectwa, bo mamy naprawdę w wielu kolekcjach indywidualnych ogromne korespondencje takie wieloosobowe i to jest czasami esencja kolekcji. To warto robić. To jest w ogóle bardzo interesujący paradoks, że co prawda tych listów pisujemy mniej, ale czytamy ich chyba więcej, bo jednak ostatnie lata na rynku literackim to jest naprawdę wiele bestsellerów z kolekcji listów. Ja powiem tylko o kilku, bo ich jest naprawdę mnóstwo. Pamiętam absolutnie bestsellerowe listy na wyczerpanym papierze Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. To są z lat 50-60 tych listy, opublikowane ze zgodą potomków, ale właśnie odsłaniające bardzo intymne korespondencje, i w zasadzie pozostający przez lata w tajemnicy zupełnej związek. Ja jestem wielką entuzjastką listów Stanisława Lema do Sławomira Mrożka z lat 50. i do późnych 70. Wcale nie dlatego, że oni się tam wymieniali wspaniałymi uwagami o literaturze i polityce, ale to, jak oni pisali o motoryzacji, tulejkach, psujących się im wiecznie samochodach, pokazywało, co ich naprawdę w życiu kręci, tych skądinąd bardzo, bardzo szanowanych literatów. A w ostatnim czasie sama trafiłam na coś, czego się nie spodziewałam, bo jako entuzjastka literatury Ursuli Le Guin nie wiedziałam, że ona korespondowała ze Stanisławem Lemem. I to w ogóle na przekór temu, że oni nie mieli wspólnego języka, bo Lem język angielski znał tylko ze słowników, sam się go nauczył, a jednak wspaniale im się pisało i jakoś się zaprzyjaźnili poprzez listy, chociaż nie spotkali się nigdy. To przecież jeden z bardzo wielu przykładów takich przyjaźni korespondencyjnych. Jak to się właściwie dzieje, że właśnie w tych listach zapisuje się życie? Bo powiedzieliśmy o takim aspekcie intymnym, miłosnym. On może być w jakimś sensie oczywisty. Ale ja chciałabym jednak was zapytać, jaka jest taka wartość biograficzna też tych listów, kiedy na przykład Iwaszkiewicz prosi żonę, żeby mu skarpety do Zakopanego przysłała. Albo się pisze o tym, co i ile pieniędzy kiedyś kosztowało. To znaczy, bo w tych listach jest także proza przecież życia. No jest cała masa prozy życia. Pytanie, czy to jest dla was najciekawsze, jak badacie? Dla mnie było bardzo ciekawe. Ja o tym wielokrotnie już mówiłam. Sylwia powiedziała, że Dąbrowska właściwie dwa rodzaje korespondencji prowadziła. Iwaszkiewicz, myślę, że można by powiedzieć, bardzo oczywiście sprawy uogólniając, że tych rodzajów były trzy, bo on jednak był też twórcą, który prowadził ogromną korespondencję. Naprawdę to są niezliczone listy wysyłane do innych twórców, ale nie tylko, bo też przecież z żoną dyskutował bardzo często w tych listach o muzyce, o teatrze, o tym, co przeczytali, co myślą o jakichś przeczytanych tekstach. No i to jest naprawdę dość dla mnie niezwykłe, bo dziś nie tylko się o tym nie pisze, ale w ogóle bardzo rzadko się chyba już tak rozmawia. To znaczy faktycznie analizując na przykład w związkach przez wiele, wiele godzin premierę tak? Teatralną czy operową. Wiesz, ty pytasz, czy ta proza życia, ona jest niesamowita i ja badając Iwaszkiewicza, ja nie jestem badaczką w przeciwieństwie do taką zawodową do Sylwii, więc ja też miałam początkowo, później się oczywiście też wielu rzeczy nauczyłam, ale też swoje dość amatorskie metody, które dość dobrze pasowały do sposobu, w jaki w swojej papierologii funkcjonował Iwaszkiewicz, bo on rzeczywiście zapisywał wszystko. Zapisywał komentarze, odczucia, pisał na marginesach, wielokrotnie zapisywał ten sam papier i tak dalej. Powiedziałaś, że Dąbrowska tam dopisywała coś do listów, on robił dokładnie to samo. Na przykład jest jakiś list, on go tam podkreślał, coś sobie wypisywał i na boku jest napisane na marginesie idiota na przykład, tak? Więc znaczy, takich rzeczy było mnóstwo. Albo no, jeden z moich ulubionych, to nie list akurat, ale to było jakieś zaproszenie takie państwowe na jakąś premierę. No i jakby oficjalną odpowiedź wysyłał oczywiście tutaj z poważaniem, dziękuję, będę i tak dalej, a na marginesie mam to w dupie. Więc no jakby to są takie miejsca, w których faktycznie można było na różne rzeczy sobie pozwolić. Ta proza, o którą pytasz, no ona też, wiesz, myślę, że wynika z tego, że nie było innych sposobów przekazywania sobie informacji, tak? Więc jak Iwaszkiewicz jechał do Paryża i tam pisał i tam jakby występował jako no rzeczywiście wielki twórca i ten główny cel jego pobytu był twórczo-artystyczny, no to on przy okazji dostawał zlecenie od swojego sekretarza na zakup tam, nie wiem, jakiejś właśnie tulejki, czy tam, nie wiem, płynu hamulcowego do Renault, którym jeździł, od żony całą masę zakupów kosmetycznych, od córek zlecenie na zakup, nie wiem, biustonoszy, których tutaj nie można było kupić i tak dalej, więc oni wciąż się tym wymieniali, to znaczy on pisał, czy kupił, albo że nie było rozmiaru, one odpisywały coś i tak dalej. No bo to jest właśnie chyba ta wielka, nie wiem, siła instrumentu, jakim jest list, o którym pan Zbigniew Gluza mówił, że on właściwie mimochodem i przy okazji z samej swojej natury powoduje, że zapisywane są w nim rzeczy i treści, których nie zapisywało się w inaczej organizowanych dokumentach. No bo gdzież w oficjalnym piśmie tę rzeczywistość zapisać? Zastanawiam się, Sylwia, jakie są wyzwania w opracowaniu korespondencji. Co to właściwie znaczy? Bo już rozczytać pismo ręczne, to ja rozumiem, że to jest jakiś pierwszy etap zaprzyjaźniania się z obiektem badanym. No i ten system, jaki się ma zapisywania, pewnie dużo mówi o osobowości autora czy autorki. No ale zastanawiam się w ogóle, jakie to jest źródło i jak się do niego podchodzi, kiedy się list bada. No i czy są jakieś właśnie metody, jakaś metodologia, która pozwala zobaczyć ten cały wszechświat spraw, który może wylatywać z serii listów? No właśnie, tak powiedzieliście o tych listach, czy dzisiaj je dostajemy, no i pewnie dostajemy jakieś maile, takie listy, może też, ale coraz rzadziej. Jak Ania o tym powiedziała, to sobie pomyślałam, że to jest jednak strata. Mail to już nie jest nic takiego, wiecie, fizycznego. Mm-hmm. Prawda? I że ta fizyczność listu... I komu chciałoby się drukować maile, prawda? Żeby oczywiście to gdzieś zostało. Tak. To po prostu jest jakiś inny rodzaj takiego, nie wiem, odczucia. Dla mnie jako edytorki obcowanie z takim listem przedmiotem. z takim papierem, zresztą pewnie dla Ani też, dla pana też, prawda, no bo jak mamy archiwum po prostu, które możemy dotknąć, to jest zupełnie w ogóle coś niesamowitego i uważam, że to jest trochę niesprawiedliwe, bo tego się nie da do końca przekazać czytelnikowi już potem. Coś się da, ale nie da w takim jeden do jednego. Ja mogę tylko powiedzieć coś takiego, że jak sięgnęłam po te listy Kowalskiej i Dąbrowskiej, nie wiedziałam zupełnie, nikt w ogóle ich wtedy jeszcze nie znał, no to je tak siedzę, czytam i wtedy, nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie, ale w którymś momencie orientuję się, że one są szalenie intymne i że właściwie przekraczam wszelkie granice je czytając i czytam jeszcze trochę z takim dystansem. I wtedy myślę sobie, że jedyny taki uczciwy gest to jest jakby zagłębić się w te emocje tak zupełnie i wtedy im oddaję, to znaczy daję im coś z siebie, nie? To jest taki pakt z nimi podpisany, taka wymiana emocji. I wydaje mi się, że to mogłam zrobić tylko i wyłącznie siedząc w Muzeum Literatury tam nad tą kartką, że to było dla mnie takie istotne. A jeśli chodzi o tę metodologię, no to w ogóle jest, mogłabym powiedzieć tak, że ten edytor chyba, znaczy jest w ogóle bardzo istotny i w wyborze listów, w ogóle moglibyśmy też porozmawiać o wyborach, czy robić wybory, czy całość. Ja bym powiedziała tak, że mamy do czynienia z tymi krytycznymi, takimi naukowymi publikacjami i one trochę zabijają w moim poczuciu ten sam tekst. One są bardzo wartościowe, prawda? Ale albo przypisy jakoś tak, ja jako czytelniczka mogę powiedzieć, no albo ten główny tekst. Oczywiście one rozjaśniają, są potrzebne. Ja nie mówię, że nie, ale... Wracając do związków listów z literaturą, ale literaturą non-fiction, to z kolei myślałam dzisiaj o takich wspaniałych książkach jak Wyspa Klucz, Małgorzaty Szejnert, albo Chłopki Joanny Kuciel-Frydrysza, których sobie w zasadzie nie można wyobrazić bez tej podstawy świadectw listowych. I tu chciałam zapytać o to, jakie listy w ogóle są w archiwum Ośrodka Karta, jakie myśmy, no to jest takie bardzo szerokim gestem pytanie zadane, ale jakie myśmy pisali jako społeczeństwo listy, które są dzisiaj takim cennym świadectwem, być może też z okresów jakichś bardzo dramatycznych, nie wiem, przesiedleń, czasów wojny, czy czasów właśnie i powojennych trudnych zmagań systemowych. O czym Polacy te cenne listy pisali do siebie? No, wytyczyć regułę, to nie jest łatwe, dlatego że to jest jednak bardzo indywidualne. I na przykład teraz zastanawiając się nad tym, jaki dać przykład, to wróciłem do takiej kolekcji, która jest zupełnie niezwykła. Bo jest to kolekcja grypsów z więzienia we Lwowie na początku 1945 roku. I zupełny unikat. Uwięziony człowiek miał dostęp, znaczy matka mu przynosiła jedzenie codziennie i mieli w torbie, w której znaczy było drugie dno i wymieniali się korespondencją w ten sposób. I on pisał codziennie z sowieckiego więzienia we Lwowie. To jest przykład unikatowy, bo w ogóle nigdzie indziej nie znaleźliśmy czegoś podobnego. Jest to bardzo detaliczny opis, jak młody człowiek nagle zostaje unieruchomiony zupełnie, jak sobie to wyobraża, potem zresztą jedzie na Kołymę, pisze dalej, tylko że już oczywiście nie grypsy, tylko już inaczej. Mam takie wrażenie, że z bardzo wielu różnych momentów może dramatycznych jest nawet korespondencji więcej, ale nawet nie dlatego chyba, że powstawała liczniej, tylko że się bardziej ją ceni. To znaczy, że rodziny po prostu bardziej zachowywały, bo miały poczucie, że no ale jednak to jest jakoś uniwersalne. To, co jest chyba najgorsze, to to, że się właśnie nie ceni tego. To bardzo wiele razy spotkałem się z taką sytuacją, że wyrzucano to jako niepotrzebne, że już nie żyją ci ludzie, którzy to pisali, to kogo to będzie obchodziło? Teraz każda osoba, która ma 70-80 lat, która przynosi nam swoje kolekcje, to jest proces, który w tej grupie wiekowej najczęściej się ma miejsce, to nam mówi, oddaję wszystko, bo moje dzieci i wnuki nic z tym nie zrobią. To znaczy, żeby nie wyrzucili, to ja przynoszę do was. Mhm. To jest norma. Ja mam wrażenie, że jeżeli to, na czym polega edukacja, jeżeli to tak jest, to znaczy, że te młode pokolenia właściwie nie rozumieją, z czym mają do czynienia. Znaczy nie rozumieją starszych pokoleń, nie rozumieją tego, co te pokolenia po sobie zostawiają. To jest bardzo niebezpieczne, dlatego że my z tych śmietników rzeczywiście wiele razy żeśmy wydobywali dosłownie rzeczy. Tak, ze śmietników. Po prostu mamy trochę informatorów. Ta akcja śmieciarka jedzie, po prostu nas zawiadamiają, jak coś mają tego rodzaju i to przejmujemy. Naprawdę to jest jakieś nieszczęście społeczne, dlatego że to jest po prostu lekceważenie pamięci. I dlatego mam takie wrażenie, że tego jakoś chyba rzeczywiście należałoby uczyć. Będzie coraz trudniej, no bo rzeczywiście te nowe techniki to zupełnie wypierają. Ale nie wiem, właśnie może książki jeszcze powinny to ratować. Znaczy, to coś takiego jest, że jak się znajdzie taki fenomen, gdzie w listach jest kawał relacji takiej ludzkiej i widać przekaz bardzo szczery i to taki właśnie niepozowany, to że wtedy ma się poczucie, że to jest zobowiązanie. To, rzeczywiście, to tak jak wtedy, że jak się czyta coś tak intymnego, to się ma poczucie zobowiązania wobec tego. I mnie to popchnęło parę razy na przykład do publikacji, chociaż nie zawsze chodziło o te najintymniejsze wymiary. Zbigniew Gluza, Anna Król i Sylwia Chwedorczuk są gośćmi dzisiejszego Klubu Trójki. Rozmawiamy o korespondencjach intymnych, nie tylko intymnych, o listach, o tym, jakim one są ważnym źródłem pamięci i takich śladów historii społecznej też. 2273 to jest telefon, który czeka na was, wasze głosy i opowieści. Być może znaleźliście jakąś korespondencję, może jeszcze korespondujecie. Mamy telefon od pana Jacka od razu, więc zapraszam gości do założenia słuchawek, bo widać temat jednak żywy. Dobry wieczór, panie Jacku. Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panie redaktor. Temat jest żywy, dlatego że generalnie z ubolewaniem patrzę na to, co się dzieje z zwanego pokolenia Z. Nie będę kojarzył tutaj z jakimiś dziwnymi rzeczami słowa Z. Natomiast to pokolenie udowadnia, że można żyć tu i teraz i bez przyszłości. To jest pokolenie, jest to pozbawione przyszłości. Ja jak rozmawiałem, zwłaszcza, że jestem lekarzem, ze swoimi konsultantami, psychologami, psychiatrami, ostatnio jedna z moich koleżanek psychologów zadała pytanie, czego ci młodzi ludzie tego pokolenia nie mają? No oni nie mają marzeń. Nie mają marzeń. A pan to jakoś znajduje w tym braku korespondencji? Oczywiście, że tak, dlatego że jest marzeniem. Na przykład w moim domu, gdzie mój dziadek był powstańcem warszawskim, gdzie był szefem zabezpieczenia medycznego batalionu Baszta, te rzeczy związane z korespondencją są kultywowane, żeby pokazać młodszemu pokoleniu, patrz moi synowie, że jest jakaś tradycja rodzinna. Ta tradycja rodzinna czy historia buduje potęgę państwa. Bo jeżeli, jak to powiedział wybitny faszysta Adolf Hitler, chcesz zniszczyć państwo, zniszczyć jego historię. A to jest część historii nasza. Listy powstańcze, listy w okresie okupacji Warszawy i tak dalej. To tworzy tą całą atmosferę naszego życia i przekazuje, jak ci ludzie funkcjonowali. Przecież ja jestem zaprzyjaźniony z Muzeum Powstania Warszawskiego i właśnie tam tworzy się ta cała historia. Tam jest multum takich właśnie listów z różnych etapów rozwoju naszej Warszawy. Od czasów, przepraszam, przedokupacyjnych, potem popowstańczych i tak dalej. I teraz jeżeli my nie będziemy tego szanować, to jest bardzo smutne to, co pani gość powiedział, że starsi ludzie odwożą to do bibliotek, czy do muzeów, dlatego że młodsze pokolenie nie jest tym zainteresowane. To bardzo widać na śmietnikach. Ja akurat nieraz, czasami jak się wychodzi w takich, załóżmy, miejscach, tam gdzie mam gabinety i widzę, na śmietniku są różne listy, korespondencje, stare książki, czasami nawet dość wartościowe, bo młode pokolenie się wprowadza do nowego mieszkania, które odziedziczyło po na przykład dziadkach, i nie ma, nazwijmy to może brudno, takie szacunku żadnego dla tych przedmiotów, bo im do niczego to nie jest potrzebne. Być może, panie Jacku, dziękujemy bardzo. Być może dotknął pan istoty rzeczy, ponieważ ta korespondenta wychodzi z codziennego użytku, to być może też trudno jest i przy braku edukacji, o którym pan Zbigniew Gluza powiedział, czy takiej świadomości, jak cennym one są źródłem dla przyszłych badaczy, być może w tym jest jakieś niezamierzone też działanie. No ale też jest to powód, dla którego dzisiaj o tej wartości rozmawiamy. Poza listami, które wylądowały lub wylądują na śmietniku, są takie, które gdzieś sobie spokojnie leżą i czekają na odkrycie. Kiedy Anna Król poszła na Zamek Królewski, żeby poczytać korespondencję Jarosława Iwaszkiewicza do swojego ukochanego, to pytanie, Ania, czy ty byłaś pierwszą osobą, która się zainteresowała tymi listami? No bo one tam były. To jest, przecież Iwaszkiewicz ma wielu badaczy. Zastanawiam się, ile takich skarbów tak naprawdę też leży gdzieś bezpiecznie i czeka na kogoś, komu się będzie chciało spędzić jakiś kawał życia nad ich opracowywaniem. Czy my dużo tego mamy jeszcze? Na pewno nie byłam pierwszą osobą, która dowiedziała się o tych listach, ale rzeczywiście jedną z bardzo niewielu, które poszły na ten Zamek Królewski z intencją dowiedzenia się, co w tym archiwum jest. Przede mną tam kilka osób było, natomiast to najczęściej były osoby, które jakby w ogóle pojawiły się tam, żeby stwierdzić, że coś takiego jest, tak? Bo jakieś takie wspominki, adnotacje na temat tej korespondencji w bardzo wielu miejscach krążyły, ale rzeczywiście dużo później w zasadzie dowiedziałam się i uświadomiłam sobie, że byłam pierwszą osobą, która tę korespondencję przeczytała. Przeczytała ją w całości. W dodatku w całości przeczytałam ją na miejscu w Zamku Królewskim w tamtej niewielkiej czytelni w oryginale, czyli w tej formie zapisanej, zostawionej przez Iwaszkiewicza, po prostu czytając konkretne te zapiski z konkretnych kartek, tak, listów, które on pisał. Miałam jakąś takie poczucie pewnej, nie wiem, wyjątkowości tej chwili, tak, i tego, że coś odkrywam. Myślę, że miałam bardzo podobne emocje i przeżycia jak te, o których wspomniała Sylwia, to znaczy takiego przeświadczenia, że wchodzi się dość, no jakoś tak jednak bezceremonialnie w czyjś świat, w świat czyichś, nie wiem, emocji, uczuć, tajemnic, sekretów, traum i że no przejmuje się jakiś taki rodzaj odpowiedzialności za to i że naprawdę warto zadać sobie bardzo wiele razy pytanie, czy chce się nie tylko to przeczytać, bo ja myślę, że oprócz różnych pięknych intencji na pewno mną kierowała też w pewnym momencie jakiś rodzaj ciekawości, tak? Tego, co było dalej, co się wydarzyło, jak się ta korespondencja rozwinie. No ale później co z tym zrobić? Ja właściwie od początku wiedziałam, że chciałabym bardzo, żeby te listy zostały wydane. Ostatecznie sama je wydałam, opracowując je razem z wówczas doktorantką z Krakowa, Malwiną Mus. Natomiast nie było to traktowane jako rodzaj takiego pozytywnego odkrycia, które wnosi coś do biografii twórcy, jakim był Iwaszkiewicz. Raczej jako burzenie jakiegoś tabu. No i bardzo, bardzo wiele osób i z grona badaczy twórczości Iwaszkiewicza, ale też później niestety z rodziny było przeciwnych. A co z listami Błyszyńskiego do Iwaszkiewicza? No bo ty opracowałaś korespondencję w jedną stronę. No. Bo tylko ta korespondencja się zachowała, chociaż już dużo później, bo tutaj to jest w ogóle temat pewnie na tę długą opowieść. No to spróbujmy krótko powiedzieć, ale gdzie są te listy? Spróbuję bardzo krótko. Większość została zniszczona, bo nie wiem, czy też państwo mają świadomość tego, że takie osoby, że w ogóle w okresie takim pomiędzy, nie wiem, latami 20. a 80. list, który był pisany, szczególnie jeśli zależało nam na tym, żeby on gdzieś się zachował, był pisany przez kalkę. To znaczy zostawała jedna kopia, tak? Zostawała u osoby, która wysyłała ten list, no a list leciał do tego, który miał go odebrać i przeczytać. No i teraz Iwaszkiewicz oczywiście, że miał jakby te listy w takiej formie, że też zostały u niego te kopie. Natomiast sam Błyszyński większość listów wyrzucał. To zresztą jest bardzo ciekawe, bo ja później, już dużo później trafiłam na kilka dosłownie listów, które okazało się, że były odpowiedziami do tego, co pisał Iwaszkiewicz. No i to był dla mnie absolutny szok. Spodziewałam się tego w pewien sposób, ale dopiero jak przeczytałam, to zrozumiałam. To znaczy Iwaszkiewicz wkładał swoje trzewia w te listy, całe swoje serce, duszę, intelekt. Natomiast Błyszyński odpowiadał jak no trochę jak taki chłopak, tak, dzieciak, którym był rzeczywiście wiekowo, ale też jakby z zupełnie innego świata, z innym wykształceniem, innym intelektem, więc no można by to pewnie porównać do dzisiejszych, nie wiem, z wiadomości z Messengera na Facebooku, to jest ten mniej więcej ton i sposób pisania, często niezbyt gramatyczny i w ogóle wyzuty z takiej głębi, z chęci w ogóle przekazania czegoś. Sylwia, a powiedz proszę, czy listy to jest literatura zawsze i czy w związku z tym one właściwie mają gwarantowaną jakąś ochronę? To zaraz Paulina odpowiem, tylko chcę powiedzieć, że bardzo Ani zazdroszczę, że przygotowała tę książkę. To jest jedna z moich ukochanych książek. I w ogóle świetnie, że się ukazały te listy. One są rewelacyjne i no i o ile naprawdę bardzo lubię Iwaszkiewicza, to tutaj mnie bardzo wzrusza. To jest taka książka absolutnie wzruszająca. I jeszcze tylko dopowiem, bo ciągle mi to do głowy przychodzi, że tu pan mówił o tych listach Kuronia. Słuchajcie, 3 lata temu powstał spektakl, który zrobiła Agnieszka Glińska z młodzieżą. To znaczy, to był spektakl w Akademii Teatralnej w Krakowie. Byłam na premierze, bo on był złożony z korespondencji Iwaszkiewicza i tam on jest sam. Tak. Sama Kowalska, Kuroniowie, Osiecka i Przybora. I to było świetne. I naprawdę oni z taką dużą pasją to zagrali, także jeszcze tak mówię a propos tego, że młodzież nie i pewnie nie pisze i tak dalej, ale świetnie, oni sami to przygotowali, sami napisali scenariusz, sami musieli wybrać, sami się do mnie odezwali i tak dalej. To było rzeczywiście bardzo ciekawe, więc wracam do pytania twojego, Paulina, o tę literaturę, czy to jest literatura? Tak, o to mnie zapytałaś. To znaczy, no akurat jeśli chodzi o te listy, które ja opracowałam, tak, to wydaje mi się, że to jest piękna literatura miłosna, ale te listy Iwaszkiewicza tak samo. Jestem ciekawa, czy takie listy właśnie osób nieznanych to jest literatura. No właśnie, panie Zbigniewie, zdarza się? Najczęściej nie, oczywiście, ale przyszło mi do głowy coś, bo to można by sformułować jako trochę apel do młodych ludzi, bo ten taki argument w postaci 20 lat konkursu, który się nazywał Historia Bliska i to była 14 tysięcy młodych ludzi przeszło przez to szkoły średnie, znaczy od najpierw gimnazja, potem też i szkoły średnie. I myśmy przekonywali uczniów, znaczy oni musieli mieć nauczyciela prowadzącego, ale generalnie pracę pisali uczniowie, że oni powinni sięgnąć do swojej historii rodzinnej i były różne tematy, ale generalnie chodziło o to, żeby znaleźć jakby przekaz w domu i żeby wrócić do rodziców albo dziadków, w zależności od tego, jaki etap historii był opowiadany. I to, że oni bardzo często potem w tych pracach pisali, tak, pierwszy raz rozmawiałem z dziadkami. To jest szokujące. Ja pierwszy raz właściwie rozumiem, co to jest tożsamość i tak dalej. To znaczy oni, myśmy ich tym konkursem namawiali do tego, żeby oni się rozejrzeli po swoim otoczeniu i bardzo często wtedy wykorzystywali korespondencję, bo to było stosunkowo najprościej. Zwykła rodzina jakieś tam listy ma. I to przeżycie, jakie oni potem ilustrowali w tych swoich zapisach, to nas niezwykle budowało. No tylko, że to oczywiście w sumie garstka przeszła przez to. I to wymagało niemałego wysiłku. Ale z drugiej strony, może słuchacze mogą namówić swoje otoczenie, żeby to zrobić. Bo to, nie wiem, niech przeczytają chociaż kilka listów starszych osób, listów w domach. I zobaczą, że to jest zaskakujące, że oni są nagle w tych listach sprzed 50 czy 70 lat. Jeżeli to zrobią, to zaczną tego szukać dalej. To jest tak naturalny proces, iż I rzeczywiście to jest tak, pojawiają się zapisy o dużej wartości literackiej w miejscach, gdzie by tego człowiek nie szukał. I trudno powiedzieć dlaczego. To znaczy czasami są to anonimowe zupełnie osoby, które mają jakiś taki talent, że nazywają świat niezwykle. Ale ja myślę, żeby tak się nie nastawiać, dlatego że w procesie, szczególnie jeżeli to jest bliska rodzina, że to są zapisy z własnego otoczenia, to nie musi mieć aż takiej siły. To wtedy się okazuje, że detale też grają i ta interakcja jest bardzo wtedy ważna. My chyba tracimy generalnie jako społeczeństwo taki związek. To znaczy, że te pokolenia sobie nie przekazują, przekazują coraz mniej. I właściwie wtedy można powiedzieć, że listy są nośnikiem. Znaczy, kto wie, czy nie uniwersalnym. Może najważniejszym w jakimś sensie, chociaż... Ja się właśnie zastanawiam, jak pana słucham. Po pierwsze, czekam na taki moment, bo tato mi obiecał, że kiedyś będę mogła zejść do piwnicy i przeczytać listy miłosne, jakie pisał do mamy na korze brzozowej, więc kiedyś tam zejdę i kiedyś je przeczytam. Jeśli słuchacze nasi mają takie skarby w domu albo sami jeszcze pisują takie listy, to dajcie znać 2 2 7 3, ale zwracam się do was, biografistek. Czy wy sobie w ogóle wyobrażacie pisanie literatury biograficznej no właśnie bez korespondencji? Ty, Ania, na przykład pisałaś też książkę Kamienny Sufit o polskich taterniczkach. Zastanawiam się, czy też w listach próbowałaś doszukiwać się rzeczy, których nie dało się inaczej ustalić. W ogóle, czy to jest możliwe opowiedzieć? Dużo, dużo bez... mniej, ale wiesz co, nie chcę uciekać od tego, od odpowiedzi na to pytanie, ale chciałam trochę odnieść się do tego jakby tonu też, czy atmosfery tej naszej narracji i rozmowy, bo mam takie wrażenie, że no, my też rozmawiamy w gronie badaczy. Mówimy o tym jednak robieniu kroku wstecz, tak? 60, 80, 100 lat do tyłu po to, żeby kogoś poznać, po to, żeby coś zbadać. Ale pamiętajmy, że ludzie, o których mówimy, Maria, Jarek i tak dalej, to byli po prostu również ludzie, którzy używali listów, bo był to sposób utrzymywania więzi i relacji, prawda? Na przykład bardzo ciekawym dla mnie przykładem tutaj w tej książce też udało się kilka rzeczy takich zamieścić, był Telegram. To był ówczesny SMS, to znaczy to jest w ogóle też niesamowite, jak się to studiuje, jak wielką sztukę upychania słów w krótką formę telegramu oni posiadali po to, żeby móc jak najwięcej w tym telegramie zawrzeć, ale mówię o tym dlatego, że ja nie jestem aż tak bardzo krytyczna w stosunku do tego, co my robimy dzisiaj. Oczywiście ja wiem, że nie piszemy listów, a jeśli je piszemy, to są raczej listy elektroniczne, ale piszemy SMS-y, piszemy wpisy w różnych mediach społecznościowych, tweety i mnóstwo innych, jakby stosując różne jeszcze inne formy i uważam, że to, co byłoby ciekawe i być może będzie ciekawe dla badaczy za lat, nie wiem, 30 czy 50, to jest też przyjrzenie się tej formie i temu, w jaki sposób te treści jakoś się w tych wszystkich miejscach znalazły i na tej podstawie powiedzenie czegoś o nas, dlatego że no my nie żyjemy w próżni, żyjemy teraz w XXI wieku, mamy taką technologię, jaką mamy, więc no trudno się spodziewać, że teraz 14-latek weźmie pióro wieczne i będzie pisał na czerpanym papierze list do swojego kolegi z klasy o tym, jakim się tam, nie wiem, grało w nocy na PlayStation, tak? No, to też jest jeden ze sposobów komunikacji, a przecież Iwaszkiewicz, jak już powiedziałyśmy wcześniej, też pisał do swojego, nie wiem, sekretarza czy przyjaciela, stary tam, nie wiem, ten się napił wódki, tamten upadł i tak dalej, więc no taką miał formę, więc pisał. Zastanawiam się, czy ta korespondencja, którą dzisiaj tworzymy w tej nowej formie, czy ona będzie dostępna dla badaczy? Oczywiście powiedziałyście już o tym, że no, dostępność do intymnej korespondencji też podlega temu, że jakoś się uzyskuje do niej prawa. To też jest regulowane, prawda? Tak. No ale zastanawiam się na przykład, Sylwia, czy ty sobie wyobrażasz jakieś mechanizmy, które dadzą dostęp w ogóle do tego? Czy to jednak pozostanie w jakimś niebycie? To myślę o tym i zgadzam się z Anią, i nie zgadzam jednocześnie. Znaczy, oczywiście jest tak, że to jest po prostu jakaś forma korespondencji, znaczy porozumiewania się, ale zastanawiam się też, czy to nie jednak nie znaczy nie jest obrazem wtedy takiej tworzonej więzi, prawda? Że ja mam takiego przyjaciela, bo jeszcze zaraz wrócę, Paulina, ale powiem tylko, bo jakby na sobie sprawdziłam pewną rzecz. Mam takiego przyjaciela, z którym piszę na Messengerze, więc to jest taka bardzo współczesna forma, ale zawsze piszemy w formie listu tę wypowiedź. I ona początkowo nawet mi było trochę niewygodnie z tym. Ja zaczęłam, bo to w ogóle się zaczęło od listu, znaczy od książki Kowalska, to od Dąbrowskiej. Myśmy się tak poznali. I potem rzeczywiście my utrzymujemy od 3-4 lat taką formułę listu. I to po prostu inaczej się tworzy ta więź. I inny jest obraz. Tylko wiesz, bo to też dlatego, że list, czy też dłuższa forma, nawet jeżeli ona jest w Messengerze, ona wymaga no właśnie stosowania pewnych reguł. To znaczy na przykład odnoszenia się do tego, co ktoś napisał, czy powiedział. Tak? No to nie jest po prostu wysłanie pięciu... Tak, no myślę, że tak, no bo na tym polega też... A teraz jest fragmentaryczne. Tak, pogłębianie tej więzi. Nie wiem, czy wy piszecie państwo listy. Ja, jeśli mogę sobie taką prywatę też pozwolić, ale to w pewnym sensie odpowiada na twoje pytanie. Ja wróciłam po latach do pisania listów do Michała, mojego partnera, z którym mieszkam, a jednocześnie on mnie tego nauczył. To znaczy okazało się, że w naszej relacji czasem łatwiej nam jest napisać do siebie niż coś powiedzieć. No bo chyba bardziej jesteśmy wtedy jakoś tolerancyjni i cierpliwi na to, co druga strona mówi, tak? Szczególnie jeżeli to są jakieś tematy, które są, nie wiem, burzliwe, wielokrotnie wracają i tak dalej, to jednak ta forma zapisu pozwolenia na przeczytanie komuś i potem dopiero odniesienia się coś nam daje, coś załatwia, więc... A jest jeszcze problem pisania ręcznie. To jest... problem, czy to jest wartość? Nie, mamy na to opowieść kilka minut jeszcze zaledwie, nie, chciałem tylko to powiedzieć, że sam jak mam ważniejszą rzecz do napisania, piszę najpierw ręcznie, a dopiero potem wpisuję do komputera. Inaczej się myśli. I jeżeli ktoś rezygnuje w ogóle z pisania ręcznego i w ogóle nie ma takiego już doświadczenia, w ogóle mu to niepotrzebne, ograbia się z czegoś bardzo ważnego, dlatego że relacja to może być wyłącznie na własny użytek, wcale nie musi być to list pisany, tylko chodzi po prostu o to, żeby się skupić na myśli, którą się zapisuje w ten sposób. Dlatego te listy są czasami takie głębokie, bo to jest właśnie taka forma, a ja jestem znacznie płytszy przy komputerze i uważam, że to jest pewne ostrzeżenie, dlatego myślę, warto to powiedzieć. Ja sobie pozwolę też na takie wyznanie, że ja zaczęłam pisać listy do mojego przyjaciela, który znajduje się w zakładzie karnym i to jest jedyna dozwolona nam forma kontaktu i też okazało się, że w zupełnie niewymuszany sposób staliśmy się sobie bliżsi i wiemy o sobie i mówimy sobie rzeczy, których po prostu sobie wcześniej nie mówiliśmy. Słuchajcie, mamy półtorej minuty. Ja bym chciała, żeby każdy z was poleciło chociaż jeden zbiór listów, jakąś korespondencję, osobę, której listy warto czytać. Jeżeli ja mogę, to naprawdę bardzo szybko. Nie chcę już wracać do osób, o których mówiliśmy, do pisarzy, ale trafiłam ostatnio na książkę sprzed chyba roku czy dwóch Zuzanny Fruby-Czmych. Nie wiem, czy państwo ją widzieli. I ona jest właśnie dokładnie tym, o czym mówimy. To tutaj przenosimy się do lat 80. To jest próba odtworzenia historii rodzinnej przez dziewczynę, która straciła bardzo wcześnie ojca. Nie będę spoilerować. I poznaję go właściwie dzięki listom. Ta narracja toczy się dwutorowo. Raz to są listy pisane przez nią ojca i matkę, a druga linia to jest korespondencja urzędowa, bo ten człowiek uciekł z Polski w latach 80. A listy pozwalają rozwikłać tajemnice. Dobrze. Zbigniew Gluza. Proponuję odsłony Cata, książka Stanisława Cata Mackiewicza, szczególnie starsi panowie mogą przeniknąć coś, co im się bardzo w życiu przyda. Wydano przez Kartę. I Sylwia Chwedorczuk. No ja będę tutaj monotematyczna, Dąbrowska i Kowalska. Pierwszy tom się już ukazał. Gruby, widzę. Gruby, tak. I jeszcze kolejne przed nami. No to wspaniale. Ja też polecam listy wszelkie polskich literatów. Są bardzo ciekawe i rzeczywiście pokazują te inne twarze. Anna Król, Sylwia Chwedorczuk i Zbigniew Gluza byli dzisiaj z nami, żeby opowiadać o nieprzemijającej wartości listów. Piszmy,